Niets dan de stilte hier nu om ons heen. Voor de dag begint heb ik je even voor mij alleen. Ik pak je vast en druk je dicht tegen me aan. En ik dans met jou. Straks neemt de zon je zeker met zich mee. Nog heel even, dan deelt het leven ons weer in twee. Dus ik geniet, zolang je hier nog bij me bent. En ik dans met jou. En ik beloof je. Uit het diepst van mijn hart. Als de muziek stopt met spelen, dans ik met jou. Op het ritme van mijn hart, dans ik voorgoed met jou. Als stopt de adem met draaien, verliest de hemel zijn blauw. Ik dans nog steeds met jou. Oh, ik heb jouw tranen in mijn ogen. Je hart klopt als het mijne. Zelfs de woorden die ik spreek zijn van jou. Op de golven van de liefde. Dans ik met jou tot het einde van de tijd. Dans ik voorgoed met jou. Als stopt de adem met draaien, verliest de hemel zijn blauw. Ik dans nog steeds met jou. Oeh, ik dans nog steeds met jou. Ik dans voor.